إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، لقد أخرج الإمام الحاكم عليه رحمة الله في المستدرك حديثا بسند حسن كما حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، ومن ألم فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. Wapendwa Waislamu, ndugu katika imani, tutakuwa na ukumbusho mfupi katika khutba hii. Ukumbusho huu ni kwa ajili ya mimi mzungumzaji, lakini pia nanyi ndugu zangu ambao mnanisikiliza katika msikiti huu, na kwa wote ambao ujumbe huu utawafikia biidhnillahi alkarim. Katika jambo ambalo nitaligusia leo kwa ufupi, ni jambo pana, linahitaji mazungumzo marefu. Kikao kama hichi kiwe zaidi ya kimoja, lakini kwa munasaba wa khutba nitalizungumza kwa kadri Allah atavyoniwafikisha kwa mukhtasar jambo hili. Mazungumzo ya leo nimeyapa unwani isemayo: da'watul ikhwan ila mujanabati almujaharati bil isyan, kuwalingania ndugu katika kujiepusha na kudhihirisha madhambi. Da'watul ikhwan ila mujanabatil mujaharati bil isyan. Ee wallah, ndugu zangu waislam, ta'lamuna jami'an anna kull fardin min afradi almuslimin fa innahu mu'arradun lilwuqu' fi almasiyati wadh-dhanb wa la yaslam min hadha illa man sallamahu Allah tabaraka wa ta'ala. Waislamu mnafahamu ndugu zangu, kila mmoja katika wanadamu katika waislamu ni mwenye kutokezekewa na kuingia kwenye makosa. Makosa yanampitia kila mmoja wetu, na madhambi anayeingia kila mmoja wetu, na hasalimiki na jambo hili ila yule ambaye Allah tabaraka wa ta'ala amemsalimisha. Walakin min lutfi Allah tabaraka wa ta'ala wa rahmatih bil mu'minin an fataha lahum baba at-tauba wa yassara lahum as-sabila ilayha. Katika huruma aliyonayo Allah tabaraka wa ta'ala muumba wetu, akaufungua mlango wa tauba, bali akaifanya njia ni nyepesi kuelekea kutubia. Bal da'a ibadahu almu'minin ila almusara'ati bit-taubati ilayh. Si hili tu, Allah tabaraka wa ta'ala ameulingania waja wake waumini wafanye pupa na haraka ya kuikimbilia tauba pale ambapo wanayeingia madhambi. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yataqabbal minhum laylatan au nahara ma dama waqtu at-taubati baqiya. Na Allah tabaraka wa ta'ala kwa huruma yake na lutfi yake na rahma aliyokuwa nayo Allah tabaraka wa ta'ala anaikubali tauba ya waja wake wakati wowote ule, iwe ni mchana au ni usiku. Muda wa kuwa kipindi cha kukubaliwa tauba bado kipo. Wa hadha thabata fi dalil an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hili nalolisema limethibiti katika ushahidi toka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhraj al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihih min hadith as-sahabi al-jalil abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها. أنا سمعت عليه الصلاة والسلام كبتي حديثه يا أبو موسى الأشعري إن الله عز وجل هيك يا الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل انا اكنجوا مكنو wake wakati wa usiku liyatuba musiu nahar ili akutubie yule aliyokosea mchana. Fursa Allah anaitoa kwa waja wake. Wayabsutu yadahu bin nahar na ana ukunjua Allah tabaarak wa ta'ala mkono wake wakati wa mchana. Liyatuba musiu al-layl, ili atubie aliyokosea wakati wa usiku. Hili linaendelea, hali inakuwa ni hiyo, hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, mpaka pale litakapochomoza jua upande wa magharibi. Na hii bila ya shaka ni ishara ya kusimama kiyama, na hapo ndio ukomo wa tauba. Haya yaonyesha namna gani Allah tabaraka wa ta'ala alivyokuwa rahimun ala ibadi, alivyokuwa mpole na mwenye huruma nyingi kwa waja wake. Wa ma'adhalika ayuha almuslimun, pamoja na hayo ambayo mmeyasikia, hunaka aqwamun, kuna watu biqubhi fi'lihim, لا تشملهم هذه الرحمة الإلهية ولا ينالهم هذا اللطف العظيم, ما ينالهم. Kuna baadhi ya watu pamoja na haya yote, kwa sababu ya ubaya wa matendo yao, kwa sababu ya uovu wa ambacho wanakifanya, la tashmaluhum hadhihi ar-rahmatu al-ilahiyya, rahma hii ya Allah tabaraka wa taala kwamba ameikunjua tauba na anasamehe waja wake mchana na usiku, rahma hii haiwakusanyi baadhi ya watu. Wala yanaluhum hadha al-lutfu al-azim, watu hawa waovu hawapati upole huu Allah tabaraka wa taala. Hal taarifuna man hum haula, mwajua ndugu zangu wa Kiislam ni kina nani hawa ambao wameipata khasara hii, wameikosa rahma hii ya Allah tabaraka wa taala? Ala innahum humul mujahiru, si wengine, ni al-mujahirun, wale wenye kujidhihirisha na makosa yao. Walmujahirun jamu almujahir, na yafahamika kama anavyoeleza ahlul ilm, almujahirun ni wingi wa almujahir. Wa huwa alladhi adhhara ma'siyatahu wa kashafa sitra allahi alayhi fa asbaha yuhaddithu bihi. Almujahir ni yule ambaye ameyadhihirisha makosa yake, kayadhihirisha madhambi yake, maovu aliyoyafanya anayeweka wazi, bali anaifungua stara ya Allah tabaraka wa taala ambayo amemstiri nayo. Unamkuta mtu huyu anaanza kuelezea watu wake wa karibu, rafiki zake, katika maskani yake, yale ambayo ameyafanya katika madhambi. Huyu ndio almujahir. Ayuha almuslimuna ibadallah, ndugu zangu Waislamu, waje wa Allah, fa inna al-islam qad haddhara ashadda at-tahdhir wa ghayat at-tahdhir min al-mujaharah bil ma'siyah. Ndugu zangu Waislamu, hakika Uislamu kwa mafundisho ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Uislamu umekemea mno kadhia hii ya watu kuyadhihirisha maovu yao, mtu kuyasimulia madhambi yake, mtu kujianika na maovu ambayo tayari alikushayafanya na alifunikwa wakati ule ameyafanya, anakuja kujiweka wazi mbele za watu. Uislamu umetahadharisha mno jambo hili. Rawal imaman al-jalilan al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima fi sahihayhima من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أمبكيا الإمام البخاري نيمان مسلم حديث بتوقع صحابة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا سيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سممتم صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح ويكشف ستر الله عليه فيقول عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام بين هاي مزيد يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم يونا ولكيها ويتبيهي يمتوم يسيما kullu ummati muafa, umma wangu wote ni wenye kusamehewa, umma wangu wote unaghufuriwa madhambi yao. Illa almujahiri, isipokuwa wale ambao wanayadhihirisha madhambi yao. Akaendelea kufanua mtume alayhi salatu wasalam kwa kusema inna min almujaharati, hakika ni miongoni mwa kujidhihirisha na madhambi, an ya'mala ar-rajulu bil-layli amala, mtu kufanya dhambi lake, thumma yusbiha, kisha anaamka asubuhi, wakad satarahu Allahu alayhi, na hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala amemsitiri kwa dhambi alilofanya usiku. Fayaqul, mjinga huyo asiyejielewa ghafla anaanza kusema amiltu albarihata kadha wa kadha, mimi nilifanya jana jambo fulani na jambo fulani. anawasimulia watu mambo hayo. Waqad bata yasturuhu rabbu, na hali ya kuwa amelala huyu bwana, hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala amemsitiri. Wayusbihu yakshifu sitra Allahi anhu, anaamka asubuhi anaifunua sitra ya Allah tabaraka wa taala kwake yeye. Hadha Mujahid. Yakulu al-allamatu Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah wa tayyaba tharah, والمجاهر والمجاهرة بالذنب على قسمين. العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كتب كتاب شاكه شرح رياض الصالحين وكاتنا يشرحه حديثه حديث نمبر 241 اكي يزغمز منه هاي وكسيمة المجاهرة بالذنب على قسمين كذهرش ذنبي kunagawanyika sehemu kuu mbili. Alqismu alawwal an ya'mal almudhnibu ma'siyatahu amama au ala mar'a wa masma', ni mwenye madhambi kuyafanya madhambi yake mbele ya watu. Hadhihi mujahara, huku ni kudhihirisha madhambi, ni mtu kuyafanya madhambi yake. An ya'mal almudhnibu ma'siyatahu ala mar'a wa masma', ni mtu kufanya dhambi lake mbele za watu, watu wakimuona na wakisikia anachokifanya, huyu ni mujahid. Wa hadha qad nuzi'a minhu al-haya, ash-Sheikh rahimahullah anasema na huyu imeondoshwa kwake haya, hana haya. Wa quwwatu al-iman, na imeondoshwa kuwa ya iman, imani yake ni dhaifu. Wa huwa ta'i'un li-shaytan 'asin lir-rahman, huyu anamtii shaytan na anamuasi Rahman. Walqismu thani, kigawanyo cha pili cha almujahara, man ya'malu almaasiyata sirra, ni mtu anafanya maovu yake kwa siri. Fi makanin min alamkina, sehemu yoyote ile aliyofanya madhambi yake kwa siri. Walakinahu yadhhabu wa yukhbiru fulanan wa allana, lakini ghafla wanamuona mtu huyu atoka sasa enda kumweleza fulani na fulani kwa madhambi aliyoyafanya. Aina mbili hizi, yakulu Sheikh rahimahullah ta'ala, kwamba ni sampuli za mujahara. Yoyote atakayefanya moja katika haya ameyadhihirisha madhambi yake. Bal ibadallah, bali mfahamu waja wa Allah, adilla ziko nyingi kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam za kukemea masala haya ya mujahara kwa madhambi. Miongoni mwa adilla za kukemea hili ni hadithi niliyoisoma mwanzo wa khutba yangu, alhadithu alladhi akhrajahu alhakim, hadithi ambayo ameitaja alimamu alhakim fi almustadrak, hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, ijtanibu hadhihi alqadhurat, jiepusheni na haya maovu. Alqadhurat jamu qadhura, na mufassiru shuraha wa hadithi wanaeleza maana ya alqadhurat katika hadithi hii. Kuna wenye kusema kwamba inakusudiwa hapa ni azina, alfahisha ni azina, kwa kuwa maneno haya Mtume aliyasema baada an rujima Ma'is ibn Malik al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, baada ya kupigwa mawe Ma'is, ambaye alikuja kukiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amefanya fahisha la azina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtoharisha kwa kuamrishwa asimamishiwe hadd. Baada ya tukio hili, wanasema shurah, ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akayazungumza maneno haya akisema, ijtanibu hadhihi alqadhurat. Falmuradu bilqadhurat fi alhadith qala ba'd ahli alilm azina. Kwa hiyo wanasema baadhi ya wanawachuoni makusudio ya alqadhurat kwenye hadithi ni azina, na wengine katika wanawachuoni wanaona kwamba alqadhurat aamu min dhalik, alqadhurat ina maana pana kuliko hiyo, ni maovu yote kwa ujumla wake. Mtume yasema jiepusheni na haya maovu. Allati naha Allahu anha, maovu ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza. Faman alamma ay faman nasala biha wa wakaa fiha, yule ambaye ataingia katika maovu hayo, falyastatir bisitrillah, basi na ajisitiri kwa stare ya Allah tabaraka wa taala. Usibakie domo wazi kusimulia mabaya unayoyafanya, hiyo sio sifa, ni maangamivu hayo. Faliyastatir, ajisitiri kwa stare ya Allah tabaraka wa taala. Fa innahu, hakika jambo lilivyo, man yubdi lana safhatahu, yule ambaye anatudhihirishia sisi kile cha siri alichokificha. Kuna jambo kalifanya kwa siri, analidhihirisha kwetu sisi. Nukim alayhi kitab Allah ayil had, sisi tutamsimamishia huyo kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kwa maana hukumu itokayo kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala kwenye dhambi aliyofanya. Ayuha nnas tarauna khatara almujahara bilmasiya waldhunub, ndugu zangu Waislamu, maona khatari iliyopo katika suala la kuyadhihirisha madhambi na maovu ambayo watu wanayeingia. Waya asafa, masikitiko yaliyoje, ma akthara almujahiri, watu wenye kudhihirisha maovu yao katika zama hizi ni wengi kiasi gani. Lakad kathrat almujaharat bilmaasi walmunkarat, ni jambo ambalo halifichikani. Zama tunazoishi, wakati uliokuwa nao, pamekithiri watu kudhihirisha maovu na madhambi yao. Biduni khaufin wala khajal, watu wana khaufu wala hawajali, wanayafanya madhambi hali ya kuwa wanayadhihirisha. Na lao ameyafanya kwa siri chumbani kwake, katika sehemu maalumu ya starehe, hayuko radhi mpaka pakipambauku asubuhi atoke asimulie jamaa zake alichokifanya jana. Ndiyo tabia za leo, na hawa wanaonekana ni watu maridadi sana, ni watu wenye maendeleo. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ajma'in wa ba'd. Katika khutba hii ya pili, nataka niwatajie Waislamu kama kutolea mfano haya ninayozungumza, madhambi na maovu ambayo yamekithiri kutangazwa katika zama hizi, alafu uone namna watu wasivyojali. Utadhani maovu yale yamegeuka leo yamekuwa ni mema, namna watu wasivyojali na wengine wakipongeza. Yako mengi ambayo watu wanayatangaza katika zama hizi, na si kutangaza tu, bal in ashabaha yaftakhiruna biha, bali watu wenye madhambi hayo wanajifahari mbele za watu, wanajiona ni watu wamefanya jambo la maana, na wanadhani mambo haya ni sifa njema zenye kuwatakasa kwa watu. Fa min hadhihi almukhalafat walmunkarat allati tujharu biha fi hadha alzaman, miongoni mwa maovu ambayo yanaenezwa mno katika zama za leo, almujaharatu binashri sihri watanjim walkahana, ni watu wamedhihirisha bila kujali wala bila haya mambo ya uchawi, mambo ya kutazamia nyota, mambo ya makuhani. Leo watu wanazungumzia masala haya ya kichawi bila kujali, ni jambo la kawaida kabisa. Wachawi leo wanaitwa matabibu kwa lugha ya heshima, na mtu akizungumza azungumza akishusha sauti yake, bwana tabibu wangu bwana kaniambia kadha wa kadha. Wachawi, washirikina, wamekuwa ni watu wenye nafasi leo katika zama zetu, kwa kuwa mambo ya watu hayendi mpaka ushirikina. Mtu aona hawezi kufanikiwa katika mambo yake mpaka akajizindike, hawezi kufika katika malengo yake mpaka akaroge. Haya ndio mambo yaliyoko leo. Leo wachawi na makuhani, makuhani ni wale wenye kudaia kwamba wanajua ghaibu, alladhina yad'una ilma alghaib, wenye kudai kwamba wanajua ilmu ya ghaibu, na wanafanya isti'ana kwa shayatin kuelezea matukio yatakayotokea baadaye kwa zile akhbar ambazo wanazima mashaitan katika alamu sama. Kwa hiyo wanatumia habari zile wakichanganya na urongo mwingi kujifanya kwamba wanajua ghaibu na mambo ambayo yatajiri baadaye. Wa hakadha almunajjimun, vile vile watabiri hawa wanyota munajjimun, wanajimu leo ni watu wana nafasi, bali katika baadhi ya vyombo vya habari wamepewa vipindi maalum wakitoa darasa zao za kichawi. Ziko redio maalum, televisheni maalum, zinawaweka hao watabiri wa nyota wakizungumza mambo ya kichawi. Bali kuna baadhi ya magazeti yana kurasa maalum, na kuna mtu ununua gazeti kwa sababu hiyo tu, ana ukurasa wake anawahi kumetabiriwa nyota za mwezi huu au nyota za wiki hii au nyota za siku ya leo, nyota yake ikoje, inang'aa au inafifia. Anunua gazeti kwa sababu hiyo. Mukina lisahara wal munajjimin, maajabu yaliyopo, wamemakinishwa wachawi na munajjimun katika wakati uliokuwa nao, na mnafahamu hatari ya watu hawa. Qala alayhi salatu wassalam kama inda al-imam Muslim, man ata arrafan au kahinan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salat 40 yawma, wa man ata arrafan au kahinan fasalahu an shay'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yoyote takamwendea kuhani au arraf, wako wanawachona na kwamba arraf na kuhani ni kitu kimoja, lakini wengine wanaona hapana, ni tofauti. Arraf ni yule ambaye anabashiri mambo ya ghaib kwa kutumia baadhi ya mukaddimat, kutumia baadhi ya alama akabashiri mambo ya ghaib. Atakayemwendea arraf au kahin akamuuliza kitu tu, mchawi huyu, mpiga ramli huyu, hatokubaliwa swala zake siku 40. Na atakayekwenda kwa mpiga ramli kuhani mchawi akamuuliza kitu akamthibitisha kwa alichosema, kama wanavyosema wenyewe, akasema taire, nimekubali bwana mkubwa, mwana huo kama vichaa mbele ya wachawi, baadhi ya watu kama vile hawana akili zao, mtu mzima kama mtoto mdogo, wengine wakilishwa vitu vya ajabu. Huyu atakuwa amekufuru aliyoshuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusema dhahira hii ni muusifa, muonekano huu katika jamii ya Waislamu wasikitisha. Tuwazungumza haya kwa masikitiko, kwa sababu wayafanyayo haya ni jamii ya Waislamu, vijana wa Kiislamu, wanawake wa Kiislamu, wazee wa Kiislamu, jamii zetu, familia zetu, ndio watu wa kuzurura kwa waganga, mganga baada ya mwingine. Mambo hayendi mpaka mganga, na watu wanapoteza umri na mali, na ugomvi unatoka katika familia za watu. Watu wanakatana kuambiwa mtoto aseme na baba yake, baba aongee na mtoto wake, mtu na mkeo wametenganishwa kwa sababu ya sihir wal kana. Utakuta baadhi ya watu wanayatangaza mambo haya, naweza akazungumza mbele ya Waislamu wenzake. Hii ni balaa ambayo iko. Hawa maneno niliyozungumza ya kudhihirisha madhambi yanawahusu hawa. Mfano mwingine wa munkarati ambazo tunshar baina nnas bila kujali, dhuhuru sarika wal khiyana wal ghash inda kathiri min nnas wa khususan al muwazzafin fi majalat al amal, kadhia kudhihiri wizi na watu kuwa na khiana, watu hawana uaminifu, tabia ya ghish imedhihiri kwa watu wengi, kana kwa mambo haya ni halali. Na wewe ambaye wajiona kwamba utafanya kazi bila kuiba, bila kudanganya, bila kuwa ni mtu wa ghishi, mtu wa mipango, mipango mingi ya ujanja ujanja, unaonekana ni mtu mshamba na wala huwezi kuendelea, hasa hasa watu walioajiriwa katika maeneo mbalimbali ya shughuli, ni mamoja katika sekta za kiraia au katika asasi za kiserikali, watu wamekuwa wezi, watu waghishi, watu hawajali. Yaani mtu akipata kazi leo, yeye afikirie kufanya kazi ya kuiba, atafanya njia gani aibe? Sio nifanye kazi kwa bidii kwa sababu ninalipwa kipato hichi kiwe cha halali kwangu sababu nifanye kazi kwa mujibu nilivyoajiriwa, afikiria kuiba. Na hali iliyoko leo katika miji yetu, katika nchi yetu kwa ujumla, ni ushahidi juu ya hili. Watu hawajali khiana, watu hawajali hash katika maeneo ya biashara. Tahaddath wala haraj, zungumza wala usichoke. Namna ghashi zilivyodhihiri, watu wangapi wanapigwa changala macho wakiuziwa vitu feki. Na mtu ameapa viapo vyote, mtu apendeza na dhahiri ya Uislamu, wengine wana sajida, lakini ya kudanganywa kwenye biashara apate riziki ya haramu. Na yasema haya kwa sababu ya tuhuma. Twasikitika sisi, pana lugha leo yazungumzwa ya ufisadi, na watu wameiba. Ni mmoja pesa katika mashirika ya watu binafsi au pesa za mashirika ya kiserikali. Linalotuumiza sisi, wanatajwa baadhi ya Waislamu wenzetu wenye majini ya Kiislamu, na wengine huonekana misikitini, na wengine wanasifika kwa kudhamini hafla mbalimbali za Kiislamu, wakiendesha harakati mbalimbali, wanatajwa kwa wizi na kukosa uaminifu. Ayuha nnas, mimi ninawaandama Waislamu wenzangu kwa sababu antum mu'minun, nyinyi ni waumini, mnakiamini kile ambacho wenzenu hawakiamini. Ilitakiwa muwe mfano, kwa sababu nyinyi mnaitambulisha dini yenu, lakini mfano mbaya leo wapigwa kwa Waislamu. Asarika, wizi, khiana, ghish, yamekuwa ni mambo ya kawaida katika jamii ya leo, na mtu asiyefanya haya aonekana ni mpumbavu. Na hii yanikumbusha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yenye kuashiria kumalizika zama za kheri na zimeingia zama za shari. Hadithi ya Abi Huraira inda Ibn Majah, sayati ala nnas sanawatun khadda'atun yusaddaku fihinna alkadhib wa yukadhabu fihinna as-sadiq wa yukhawwanu fiha al-aminu. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, zitawajia watu zama ambayo baraka imeondoka na kheri zimeondoka, zama zenye kuhada, watasadikishwa katika zama hizo warongo, na ataonekana ni warongo katika zama hizo wa kweli, na wataaminiwa watu wenye khiana, na wataonekana wenye khiana wale watu wenye amana. Maneno mazito ya Mtume alayhi salatu wasalam inda Ibn Majah min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Jambo jingine katika mambo ambayo yako dhahiri katika zama zetu, na nyinyi mtayakiri hayo, wale watu hawayajali, at-tabarruj was-sufur fi nisa'i zamanina. Hili zungumza wala usijali, utembeaji uchi na kutupa hijab kwa wanawake wa zama za leo. Nisaun kasiyatun ariyat, ni wanawake wamevaa nguo lakini wako uchi. Fitna iliyoja katika wakati huu tulionao, mpaka wajiuliza nitembee vipi mimi. Na Allah atusamehe, hali hii imetuzingira kiasi ambacho tumepata maradhi katika nyoyo zetu, tumekuwa masugu kiasi ambacho hata sisi maovu haya yatuathiri. Waona kawaida tu mwanamke apita mbele yake na nguo ya ndani, waona kawaida tu, kwa sababu ndiyo hali halisi. Na hili ni dhambi kubwa. Wanawake hawajali, wanapenda kutembea uchi kuliko kuvaa nguo, tena wanapenda kutembea uchi wakiwa nje na wanazipenda nguo wakiwa ndani. Ndio maajabu ya wanawake wa leo, kwa kuwa wataka watu wawaone. Lakini si hili tu, hunaka dhahira, dhahiratu at-tashabbuh bin nisa fi shababil muslimin, kuna dhahira nyingine mbaya zaidi ya kujifananisha na wanawake kwa vijana wa Kiislamu. Leo wanawake ni watu wasiojijali, wanatembea hovyo. Vijana wa kiume leo nao wanataka wawe kama watoto wa kike. Kuna hali ya katika jamii zetu ya vijana kutamani kufanana na wanawake. Leo hiyo mikorogo ya kufanya ngozi iwe laini, mtu wapendeze, wanaitumia watoto wa kiume. Na wala usishangae leo wakutana na kijana wa kiume mpaka wauliza, huyu wa kike wa kiume? Mtoto wa kiume mzuri kabisa, mzuri, anapendeza, anavutia. Haya yapo, vipuli wanavaa vijana wa kiume. mikufu na vijana wa kiume. Idhafatan ila dhalik, ongeza ziada ya hilo mporomoko wa kimaadili ambayo vijana wanao, kuanzia mazungumzo yao, kuanzia mavazi yao, muonekano wao, vikao vyao. Ni vijana wa Kiislamu ambao huwezi ukaamini kwamba wamezaliwa katika familia za Kiislamu kwa dhahira waliokuwa nayo. Haya yapo katika jamii zetu. Ayuhan nas ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, miongoni mwa balaa katika zama hizi yenye kutugharimu, kathratul malahi wal maraqis, ni kukithiri kumbi za starehe za miziki na starehe. Mambo haya ukisikia kuna kumbi za starehe, kwa maana hizo ni maatil azina wal khumur, hizo ni markazi za pombe na uzinifu. Leo mtu anataka kufanya biashara, afikirie kufungua pub, kasino ndiyo biashara yenye kulipa. Unataka kufanya biashara, watu wanafikiria afungue grocery bar, ndiyo biashara zenye wateja. Na wameingia Waislamu wengi wakifanya biashara hizi. Hapo zamani zilikuwa ni biashara za makafiri, tena watu wa kanda fulani. Leo vijana wa Kiislamu, tena wengine hujitia kimbelembele wakitoa michango kwenye mambo ya dini, wanamiliki mapabu, wanamiliki makasino ya kufanya uchafu, wanamiliki mabaa, na wala hili jambo si tatizo, na watu wanamuona ni mtu mwenye maendeleo, wala hachungi riziki yake. Na yazungumza haya kwa sababu yapo. La mwisho ya kupigia mfano katika mambo ambayo yapo katika dhahira zetu ni haya ambayo yanaenezwa na wasailu ilam, vyombo vya habari, kadhalika mitandao ya kijamii. Ayuhan nas ibadallah, enyi watu wajua Allah tabaraka wa taala, Allah ametupa neema ya kumiliki vitu katika wakati tuliokuwa nao, vya kutufanya tuweze kufanya muamala katika utandawazi huu uliopo. Tumche Allah katika vitu hivyo. Pana watu wanatumia vitu hivi vibaya. Mambo ambayo yanarushwa katika vituo vya habari ni mamoja vile vya kusoma magazeti, au vya kusikia maredio, au vya kutazama matelevisheni, au katika mitandao ya kijamii ambayo tunaimiliki sisi katika simu zetu, ni mambo ya aibu na balaa, na watu ndiyo shughuli yao, na vijana wa Kiislamu wako huko. Hakuna tabu kimkuta kijana anaperuzi kwenye kanati ya ajabu kabisa, kwenye website ya ajabu kabisa ya balaa, website ya mujrimun, unamkuta kijana wa Kiislamu masaa anaperuzi kwenye website hiyo, watafuta nini? Washatu min dhalik, anaweza akanukuu uovu wa kutoka kule akamrushia mwenzie Muislamu. Ndugu zangu, baada ya kuwasema haya, ninamalizia hutuba hii kwa kusema, ukiona jamii imefikia hali hii, imeadhihirisha madhambi mazito kama haya na mengine mengi nimeyaacha, hii ni ishara tu, mjue kwamba jamii hiyo imeharibikiwa. Jamii hiyo imeharibikiwa, na wakati wowote watu wataadhibiwa na adhabu ya Allah tabaraka wa taala, min haithu la yashurun. Qala Allah tabaraka wa taala, dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Umedhihiru fisadi bara na baharini, tunaona hali iliyopo, neema zimeondoka, kahti ndio yenye kutawala, watu walalamika, hakuna mazao, hakuna mvua, hakuna baraka katika mali, hali zimekuwa ngumu. Dhahara alfasadu fil barri wal bahr, umedhihiru fisadi bara na baharini, bima kasabat aidi nas, kwa yale ambayo imeyachuma mikono ya watu, liyudhiqahum, ili tuwaonje adhabu kwa yale ambayo wameyafanya, tuwaonje adhabu kwa baadhi ya madhambi ambayo wameyafanya, la'allahum yarji'un, pengine wakarudi. Haya yanayotokea ni adhabu, intabihu ayuha almuslimun, zingatieni Waislamu, haya yanayotokea ni adhabu. Maovu yaliyo katika jamii yetu yanatisha. Kwa nini tusistahiki kuadhibiwa? Na adhabu inakuja inapokithiri maovu. Rawa al-Imamu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Ummi al-Mu'minin Ummi al-Hakam Zainab binti Jahsh radiyallahu ta'ala anha, hadithi ya Ummi al-Hakam Zainab binti Jahsh, ni ushahidi wa hili, anasema mama huyu radhiyallahu anha dakhala alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fazi'an faqala la ilaha illa allah wailun lil arab min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi wa halqa bi isbi'aihi al ibhan wallati taliha فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متوم عليه الصلاة والسلام أم يزمون زمان هاي مزيدته تو يتفكاري حديث يسين بنت جحش أنا سمع الإنجية متوم صلى الله عليه وآله وسلم ناني كوانغو نمكوي هل يكون متوم عليه الصلاة والسلام أم فزايكا كبتنا خوفنا مشتوكو أنا سمع لا إله إلا الله أنا تمت كلمة التوحيد أكسم ويل للعرب من شر قد اقترب قال له وعراب وشار يبوي مكربية فتح اليوم فمفنغ لي وليو من ردم يعجوج ومعجوج إلى انغوم ولكيف ذي ويعجوج ومعجوج ذي أمب وفي سديف أما ونتوكيا كت آخر الزمان كت كالما كوبا ذا قيامة أسيما انغوم يعجوج ومعجوج مفنغ لي ومثل هذه mfano wa hivi fahallaqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha mtume akasokota duara kwa kutumia dole gumba na kidole ambacho kinafuatia akisema mithlu hadhi mfano wa hivi mama Zainab baada ya kusikia habari hii akasema ya rasulullah anahlaku wa fina salihun ewe mtume wa Allah tunaangamia sisi na kati yetu kuna watu wema qala na'am idha kathura al-khabath akasema ndio watu wataangamia maovu yatakapokithiri. Alaina ayuha almuslimun, ni wajibu wetu ndugu zangu waislamu kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Waanibu ila rabbikum waslimu lah, rudini kwa Allah tabaraka wa taala, mnyenyekee kwa Allah tabaraka wa taala. Tuna wajibu wa kufanya tauba wa islahi ma afsadna, na tuyatengeneze yale ambayo tumeyaharibu, na Allah tabaraka wa taala huenda katuhurumia kwa kurudi kwake na kuyatengeneza yale ambayo tumeyaharibu. Na hii ni sunna ya Allah tabaraka wa taala kuwahurumia waja wake pale ambapo wamerudi kwake na akajua ukweli wao. Allah huwapa kheri. Kazi ya kwanza ni hii, turudi kwa Allah tabaraka wa taala, tutengeneze yale ambayo tumeyaharibu, huenda Allah tabaraka wa taala akatuhurumia kwa kujua ukweli wetu, kama Allah tabaraka wa taala amwambia Mtume alayhi salatu wasalam, ya ayuha nabiyu قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم في سورة الأنفال. أيوة نبي وأنبي وليانباء ومشيني يكون ينو متكا الله تبارك وتعالى أكجو خير كتك نفسي زاو أتوفى خير كتك يلم أمو ومشكليه كتك كواه wametoa pesa nyingi kujikomboa katika kujitoa katika umateka. Allah atawarudishia khairi akajua khairi zao, na Allah atawasamehe, na Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa msamaha. Allah akiujua ukweli wetu atabadilisha hali hii. Lakini jambo jingine la kumalizia, lazima tusimame na wajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya, na katu tusiunyamazie uovu, biqadri almustataa wa bidhawabiti shar'iyya, kwa kadri ya uwezo wetu na vidhibiti vya kisheria. Uanze kukemea uovu kwenye nafsi yako, kwenye familia yako, kwa watu wako karibu, thumma al-aqrab fal-aqrab, hatimaye unafikia kukemea uovu katika mujtamaa mzima. Na hii pia ni sababu ya salama. Ikionekana sisi tunaamrisha mema na kukataza maovu katika jamii hii ambayo imeharibika, huende ikawa ndio salama yetu. Na haya ameeleza Allah tabaraka wa taala katika sura al-A'raf, وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون فلما نسوا ما ذكروا به ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Allah tabaraka wa taala anawazungumzia bani Israeli na ni mawaidha kwetu pia, akisema wa idh qalat ummatun minhum, kumbuka waliposema watu katika bani Israeli. Hawa ni wale ambao wema wao ni kwenye nafsi zao, lakini wamenyamaza. hawautangazi wema ule, wala hawaamrishi wenzao wenye kufanya mabaya waache. Hawa sakitun waliwaambia wale ndugu zao ambao wanawanasii wenzao, Banu Israili walikatazwa kuvua samaki Jumamosi, ikawa Jumamosi ni siku ya ibada, wakakhalifu amri hii, ikawa baadhi yao wanavua. Walipatikana watu wakaenda kutoa nasaha kwa wale wenye kuvua samaki, nyinyi mnakhalifu amri ya Allah, wacheni hilo. Lakini kuna wengine waumini hawavui samaki siku ile, lakini walikuwa hawana ujasiri wa kusema. Ikawa hawa wasiokuwa na ujasiri wa kusema wanawapa mawaidha wale wenye kutoa nasaha, waliposema watu, kuwaambia watu wenye kunasihi, nyinyi kwa nini mnawanasihi watu, mnawapa mawaidha watu ambao Allah atawaua hivi karibuni au atawaadhibu adhabu kali? Wale waumini an-nasihun wamejibu nini? Qalu ma'dhiratan ila rabbikum, wakasema tutatafuta udhuru sisi kwa Mola wenu. Walaallahum yattaqun, na pengine wao wakaogopa wakaacha hayo wenye kuyafanya. Falamma nasu ma dhukiru bi, anasema waliposahau yale ambayo wamekumbushwa Banu Israili, anjaina alladhina yanhauna anis su, tuliwaokoa wale ambao walikuwa wanakataza maovu, hawa waliokolewa na Allah tabaraka wa taala. Wa akhadhna alladhina zalam, na tuliwachukua kwa adhabu wale waliodhulumu, tuliwachukua wale waliodhulumu, biadhabin baisin bima kanu yafsukun, kwa adhabu mbaya kwa yale ambao walikuwa wanayafanya. Salama yetu ni kuyakemea haya ambayo yanatokea katika jamii yetu, hata kama watu hawatuelewi, hata kama watu wanatucheka, hata kama tunapigwa vita, lakini ujue ndiyo salama yetu na wao. Na ikiwa Allah amewakadiria uovu wao, tusichanganywe na wao katika maovu haya. Allah atupe rahma na lutfu yake kutuokoa katika hali kama hizi. Allah tabaraka wa taala atuongoze katika kusimamia na kudumu katika dini yake. Allah tabaraka wa taala tunamuomba atuonyeshe haki tuifuate, na atuonyeshe batili tuiache, atuthibitishe katika dini yake, atuepushe na madhambi yaliyodhihiri na yaliyojificha. أقول قولي هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة.